trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 września. Na zegarze minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Minister obrony dziękuje za akcję solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Dziękuję Państwu, że stoicie murem za polskim mundurem. Dziękuję za wsparcie. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu ATACMS. Pierwsza połowa jesieni ma być ciepła. Synoptycy przewidują, że w październiku temperatura może przekraczać 20 stopni. To podziękowanie za obronę granic i wyraz szacunku dla munduru. W Mielniku na Podlasiu stworzono łańcuch poparcia dla żołnierzy i strażników granicznych. W obliczu licznych ataków, które są kierowane na wojsko w różnych formach, ci ludzie, którzy tych ataków dokonują, nie byli tu, nie znosili tego trudu, tych napaści ze strony białoruskiej i nie mają dzisiaj moralnego prawa mówić takich rzeczy, które obrażają i opluwają polski mundur. Jest mi z tym wszystkim ciężko, tym bardziej, że jestem kapitanem rezerwy. Dumni jesteśmy z nich, bardzo ich wspieramy i modlitwą, i życzliwością, dobrym słowem, uśmiechem, pozdrowieniami. Mielnik tak się odznacza. Panowie, jesteśmy z wami, kochamy mundur, kochamy Polskę. Nie patrzcie na jakieś inne dziwne zachowanie różnych ludzi, jesteście wielcy. Minister obrony Mariusz Błaszczak, który był w Mielniku, powiedział, że takie gesty są dziś bardzo potrzebne. Oni strzegą naszego bezpieczeństwa razem z żołnierzami Wojska Polskiego. Dziękuję Państwu, że stoicie murem za polskim mundurem. Dziękuję za wsparcie. To są bardzo ważne słowa, wsparcia i czyny. Łańcuch poparcia był odpowiedzią na film Agnieszki Holland Zielona Granica. Trwa kampania wyborcza i referendalna. O 14 w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konwencja wojewódzka PiSu z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei premier Mateusz Morawiecki będzie z wizytą w Bielsku-Białej oraz Imielinie. Wczoraj w Świdniku szef rządu ogłosił uruchomienie kolejnej tury dofinansowania projektów samorządowych poprawiających bezpieczeństwo na drogach. To następny miliard złotych na ponad 1,5 tysiąca różnych projektów w całej Polsce. Zapraszam wszystkie samorządy, gminy i powiaty do realizacji następnego naboru, do składania wniosków. Będziemy te wnioski przyjmować, szybko oceniać, po to, żeby jeszcze bardziej podnosić bezpieczeństwo ruchu drogowego w całej Polsce. Premier dodał, że dzięki dotychczasowym inwestycjom oraz dodatkowym ograniczeniom prędkości i wyższym karom dla piratów spadła liczba wypadków w kraju. Przedstawiciele Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga w przyszły weekend ruszają w trasę po Polsce. A ruszamy z prostym przesłaniem. To jest twój czas. Masz ten moment, w którym politycy muszą cię słuchać. Mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W którym musisz ty odpowiedzieć, jakiej Polski chcesz. Zachęcamy cię do tego, żebyś wybrał trzecią drogę, żebyś poszedł na wybory, żebyś poszła na wybory, bo ta decyzja jest raz na 4 lata i od niej będzie zależeć dużo więcej, nie tylko te najbliższe 4 lata. Trasa rozpocznie się na północy Polski w Elblągu, skończy w górach na południu. A już dziś po 10:00 konwencja trzeciej drogi w Kielcach. Z kolei o 13:00 w katowickim Spodku zaplanowano konwencję wyborczą Konfederacji. Amerykańska telewizja NBC poinformowała, że prezydent USA Joe Biden obiecał prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu niewielką liczbę rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Według dziennika Washington Post będą to zmodyfikowane systemy, które zamiast pojedynczych głowic będą wystrzeliwać pociski kasetowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według NBC niewielka liczba pocisków taktycznego systemu rakietowego armii amerykańskiej ATACMS zostanie przekazana Ukrainie w nadchodzących tygodniach, a więcej może zostać dostarczonych w późniejszym terminie. Dziennik Washington Post napisał, że administracja Bidena jest bliska podjęcia decyzji o dostarczeniu Ukrainie wersji pocisków dalekiego zasięgu uzbrojonych w bomby kasetowe, a nie pojedynczą głowicę. Uzbrojone w pociski kasetowe systemy ATACMS o zasięgu do 300 km pozwoliłyby Ukrainie na atakowanie rosyjskich stanowisk dowodzenia, magazynów amunicji i szlaków logistycznych daleko poza liniami frontu. Informując o planach przekazania Ukrainie przez Stany Zjednoczone systemów rakietowych dalekiego zasięgu, amerykańskie media powołują się na wysokich rangą przedstawicieli administracji. Biały Dom, poproszony przez Polskie Radio o potwierdzenie tych doniesień, odmówił komentarza. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jesień astronomiczna i kalendarzowa w tym roku zbiegły się w czasie i przypadają dzisiaj. O 8:50 słońce wejdzie w punkt wagi i półkula północna będzie już słabiej oświetlana niż południowa. Noce będą dłuższe niż dni. Pierwsza połowa jesieni ma być ciepła. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski nie wyklucza, że nawet w październiku temperatura może przekraczać 20 stopni. na naszych mapach prognostycznych jesieni nie widać. Temperatura średnia cały czas będzie powyżej 15 stopni, więc kryterium nawet tej termicznej jesieni nie będzie spełnione. W październiku tutaj widzimy cały czas napływ cieplejszych mas powietrza. W całym kraju temperatura ma być wyższa od normy. Analizując ostatnie 70 lat, to przy takiej sytuacji na termometrach południowo-zachodniej i w centralnej części kraju 22-24 stopnie jak najbardziej mogą się pojawić. Bardziej deszczowe mają być listopad i grudzień. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na serwis sportowy. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Polskie siatkarki pokonały 3-2 Niemki i zachowały szansę na bezpośredni awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Biało-czerwone decydującą partię wygrały 15-12. Podopieczne Stefano Lavariniego po niespodziewanej porażce 2-3 z Tajkami, żeby zachować szansę na awans, musiały wczoraj wygrać. Do zakończenia turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi zostały 2 spotkania. Dziś Polki zagrają za Amerykankami, a jutro z Włoszkami. Teraz piłkarska ekstraklasa. 2 remisy padły na inaugurację 9. kolejki spotkań. Najpierw w meczu Korony Kielce z Widzewem Łódź było 1-1. Szkoda straconych punktów. Dobrze weszliśmy w mecz. Kontrolowaliśmy mecz przez, myślę, jakieś pół godziny. Mieliśmy sytuację, sam miałem drugą sytuację. Niestety gdzieś tam rekoszet był, piłka wyszła na aut. Szkoda straconych 2 punktów, bo tylko tyle można powiedzieć. Potrafimy sobie stworzyć sytuację, ale gdzieś tam tego wykończenia brakuje. Pracujemy nad tym i myślę, że z czasem to przyjdzie. Podsumował strzelec bramki dla Korony Mateusz Czyżycki. W drugim spotkaniu łódzki klub sportowy zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. A we francuskiej Ligue 1 przypomniał sobie bramkarz Marcin Bułka, który został bohaterem Nicei w starciu z AS Monaco. Jego drużyna wygrała 1-0, a Polak obronił 2 rzuty karne. I jeszcze koszykówka. Legia Warszawa pokonała Zastal Zielona Góra 90-72 na inaugurację Ekstraklasy. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Michał Kolenda, który zdobył 18 punktów. Po meczu zadowolenia nie krył trener wojskowych Wojciech Kamiński. Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Pierwsza połowa meczu to była typowa obrona ataku. Obydwie drużyny były skoncentrowane na tym, żeby zdobywać punkty. Mniej na obronie w momencie, kiedy w trzeciej kwarcie mocniej przycisnęliśmy w obronie. Łatwo zbudowaliśmy przewagę i kontrolowaliśmy mecz do końca. Jest to bardzo dobre takie przetarcie przed wtorkowym meczem Champions League. Taki mieliśmy cel i wszystko zostało zrealizowane. W pozostałych spotkaniach pierwszej kolejki Czarni Słupsk przegrali ze Spójnią Stargard 61-81, a Start Lublin wygrał z Twardymi Piernikami Toruń 102-85. W centrum i na zachodzie pogodnie, więcej chmur oraz przelotny deszcz na południowym wschodzie oraz na Pomorzu. W południe na termometrach od 17 stopni na krańcach południowych, około 21 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Autopromocja. Jedziemy! Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był... Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Kryminalna historia w reżyserii Adama Wojtyszki. Feldfebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. W niedzielę po 22:00. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 7. Bed and breakfast. Skoro jesień się zaczyna, to może, proszę Państwa, porozmawiamy o zaletach tej pory roku. Wśród zalet to czas grzybobrania, ale także zmienia się asortyment kawiarni i pojawiają się smaki dyniowe. Pumpkin latte. Jakie Państwo dostrzegają korzyści? Niektórzy zwracają uwagę na to, że dzień coraz krótszy, ale będzie też chłodniej. Są też plusy, chyba że nie. 2 dwójki i 7 trójek. Sometimes I feel the fear of uncertainty. Jakie zalety ma jesień? Jakie państwo dostrzegają? Grzybów podobno jeszcze nie ma w dużej ilości, bo jest za sucho, ale być może październik przyniesie zmianę. Na pewno dzień jest coraz krótszy i tutaj apel do pieszych i rowerzystów o noszenie odblasków. Przed godziną siódmą mówiliśmy o urządzeniu, które ma pomóc rowerzystom przed wjazdem na skrzyżowanie. Słuchacz w tej sprawie. I pewnie się zgadzam ze stwierdzeniem, że wiele infrastruktur jest nieprawidłowych. Jakieś błędy, jakieś pomyłki, materia, czyli miejsce, gdzie jest ta infrastruktura, powoduje, że jest takie rozwiązanie, ale, a nie inne. Ale w każdym z tych zdarzeń zawodzi jeden czynnik, ludzki. Mamy pierwszeństwo. Kierujący albo uczestnik ruchu nie powinien wyłączać myślenia. To, że mamy zielone światło, to nie znaczy, że możemy jechać na krechę, bo nic się nam nie stanie. To, że gdzieś ktoś popełnił błąd, zawsze ten błąd można na końcu naprawić myśleniem przez uczestnika. Ale proszę państwa, no ze zdrowym rozsądkiem bywa różnie. Czasami go brakuje. My połączymy się za kilka minut z naszym poznańskim reporterem w sprawie sezonu motocyklowego, który się przedłuża. 14 minut po siódmej. 7 dni ma tydzień i kasy z tych 7 dni. Gdyby nie sobota, każdy taki sam by był. Jesień nie tyle zajrzała nam przez okno, co na stałe zagościła w kalendarzu. Dzisiaj jej pierwszy dzień, a to oznacza finisz sezonu motocyklowego. Zanim fani jednośladów schowają swoje maszyny do garażu, spotkają się, żeby zakończyć sezon. Tak będzie dzisiaj w Poznaniu, w którym jest nasz reporter Szymon Majszak. Dzień dobry. Halo, halo. O, teraz chyba się słyszymy. Cześć, dzień dobry. Cześć. Opowiedz, co się będzie działo na torze Poznań, bo to zakończenie sezonu chyba nie tylko dla mieszkańców Wielkopolski. Rzeczywiście, do Poznania powoli zjeżdżają się motocykliści z całego kraju, a nawet spoza jego granic. Wśród tych, którzy już dotarli, jest mieszkający na co dzień w Hanowerze Dariusz Beissner, no i jego Harley Davidson. Powiedzieć, że ta maszyna robi wrażenie, to jak nic nie powiedzieć. A zresztą ja proponuję, żeby państwo sami się o tym przekonali. To jest Harley Davidson Sportster 1200. Jest mocno przerobiony. Obniżyłem go, dałem z tyłu szerszą felgę z 200 oponą. Wyjątkowa maszyna, jedyna w swoim rodzaju. Drugiej takiej na pewno nie ma. Trzęsie, trzepocze, ale na tym właśnie polega cała frajda, że to jest taki właśnie solidny motocykl dla, jak ja to nazywam, twardych ludzi. Pohałasujemy trochę. Thank you. Ten charakterystyczny ryk silników będzie dzisiaj na pewno słychać w całym Poznaniu. W programie zakończenia sezonu msza polowa, koncerty, wspólny obiad, no i punkt kulminacyjny, czyli parada ulicami miasta. Co ważne, organizatorzy zapraszają do odwiedzenia toru Poznań i wspólnej zabawy wszystkich, bez względu na to, czym się poruszają. Spodziewamy się około 2,5 tysiąca motorów. Również to na pewno przyjemność patrzenia ludzi, którzy w ogóle nie jeżdżą na motorach, ale przychodzą z dziećmi. Także myślę, że to jest znakomity początek do tego, żeby ktoś, kto kocha wiatr we włosach i chce być takim wolnym miejscem, no to jest miejsce idealne na to, żeby się spotkać. Ja przyznam, że chociaż sam motocyklem nie jeżdżę, no to chyba jeszcze trochę tutaj zostanę. Proszę mi wierzyć, że od samego patrzenia na tę maszynę już czuć wiatr we włosach. Dziękujemy za tę relację. Jeszcze powiedz, o której początek parady? Start o 11 na torze Poznań, tak jak wspominałem. Później kolumna w towarzystwie policji przejedzie ulicami Polską, Bukowską, Dąbrowskiego, a następnie mniej więcej godzinę po starcie wróci na tor Poznań. Kto chce poczuć te wibracje związane z końcem lata, zapraszamy do Poznania. To był Szymon Majszak. 24,5 minuty po godzinie 7. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please, you baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? One, but we're not the same. We get to stracić lub wypalić je. Lecz co najgorsze i niewybaczalne, to brak odwagi z przeznaczeniem swoim zmierzyć się. O wiele więcej przeżyć chciałem, o wiele mocniej lecz się bałem. Boją się ludzie wciąż miłości, bo nie chcą otworzyć się dla jej mocny cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na że mało wiary miałem, by ślepe serce poprowadzić, kiedy gubi się nie warto czekać, bo szybko przemijamy, aby na końcu życia nie żałować nic. Jeśli chodzi o walory jesieni, to wiadomo, że będzie coraz chłodniej, ale znowu będzie to czas, kiedy chętniej niż latem będziemy korzystać z saunowania, ale też morsy w pewnym momencie się zaktywizują. To a propos rzeczy, które kojarzą się z jesienią. Jesień to także, proszę Państwa, dynia. W Radaczu nieopodal Szczecinka szykuje się dziś prawdziwa kulinarna uczta i bitwa zarazem. Po raz kolejny każdy może wziąć udział w rywalizacji na najlepsze dyniowe potrawy, a przy okazji spróbować najróżniejszych dań zrobionych na bazie tego warzywa, chociaż z botanicznego punktu widzenia to jest owoc. Na miejscu są już pierwsi miłośnicy dyń i nasz reporter Mateusz Sienkiewicz. Dzień dobry. Kłaniam się nisko i zapraszam do Radacza. To niewielka miejscowość oddalona zaledwie kilkanaście kilometrów od Szczecinka. Tam swój pałac zbudowała w XVIII wieku rodzina von Kleistów i do końca II wojny światowej znajdowała się tam ambona zbudowana z karoc króla Jana III Sobieskiego. A dziś królować tu będzie jej wysokość dynia. Szczerze, dynia po prostu ma tak fajny, specyficzny smak. Możemy z niej zrobić i na łagodno, i na ostro. Desery, musy przeróżne, chleby, ciasta, paszteciki, no co nam tylko fantazja naprawdę przyniesie. Proszę bardzo. A mamy tak, zupkę na ostro z imbirem, z cytrynką, ze wszystkimi warzywami. Tu mamy natomiast też zupkę na słodko z zacierką. Taka jest bardziej słodkawa. Bo wiadomo, że fantazja jest od tego, aby bawić się na całego. W Radaczu zabawa upłynie pod znakiem najsmaczniejszej potrawy, najlepszego ciasta, największej dyni, czy najzabawniejszego stroju dyniowego. No przede wszystkim zachęcamy do jej spożywania, bo do niedawna ta dynia to była tylko jakimś tam elementem Halloween. Tłumaczy Elżbieta Łukaciejewska ze Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz. Natomiast my odkrywamy coraz więcej jej właściwości smakowych, walorów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Także my zachęcamy do jej uprawiania i spożywania na różne sposoby, czy to na słodko, czy potrawy pikantne. Jest wyśmienita. Smaczna, zdrowa i pobudzająca kreatywność. Zapiekanki, zupy, frytki, bułeczki z razem. Kupiłem składniki, dodałem trochę serca i wyszło takie piękne danie. A to co to jest za danie? Tagliatelle z dynią, z kurczakiem i parmezanem. Jeśli komuś ślinka pociekła, to zapraszam do Radacza koło Szczecinka od 14 do 18.30. Do dzieła i do garów, jak to się mówi, do garów i gotować. Pora więc przygotować się do degustacji. Dla Trójki Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Oczywiście dla autorów najlepszych potraw dyniowych nie zabraknie atrakcyjnych nagród, a nasz telefon do Państwa dyspozycji, ulubione potrawy z dyni na przepisy, także czekamy. 2 dwójki i 7 trójek. Na zegarze 25 minut pozostało do godziny 8. I catch the paper boy when things don't really Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów. Boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód. Boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Trzymasz podobnie, trzymasz podobnie. Na pętli kilka nóg Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Dobra wiadomość, proszę Państwa. W zoo w Opolu na świat przyszły 3 tygryski. Łączymy się z Grzegorzem Rolikiem z Ogrodu Zoologicznego w Opolu właśnie. Dzień dobry, Panie Grzegorzu. Witam Pana i Państwa serdecznie. Czy mają już imiona? Jak się zachowują? Bo dochodzą nas słuchy, że są bardzo niespokojne, łobuzują, trudno Wam ich okiełznać. Dalej dokazują, czy są już spokojniejsze? No ja myślę, że one dopiero zaczną tak naprawdę, bo trzeba pamiętać, że one są młodziutkie, one mają niecałe 5 tygodni, także najlepsze przed nimi i przed nami, prawda, z obcowaniem z tymi zwierzakami. Jaka jest ich historia, bo mama zdaje się niedawno przyjechała do Opola z południa. Tak, zgadza się, z Czech, z Ogrodu Zaprzyjaźnionego, zrzeszonego w EASie, czyli Europejskiej Organizacji Ogrodów i Akwariów. Rok temu, można powiedzieć, rok i kilka dni. Także to jest, matka jest jeszcze młodą samicą. Ojciec przyszedł niecałe 2 lata wcześniej. Także ta hodowla została stworzona właśnie przez EASę, a konkretnie koordynator tego gatunku wskazał właśnie rodziców do naszego ogrodu, żeby się mogli rozmnażać. Czy martwiliście się, że tutaj nie zaiskrzy, jeśli chodzi o dorosłych? Zgadza się, ponieważ z tym gatunkiem jest troszeczkę, czasami bywa problem, że one się nie akceptują nawzajem i trzeba uważać przy łączeniu, bo mogłoby dojść do różnych, powiedzmy, wypadków, ale w naszym wypadku się udało i cieszymy się bardzo. No to tak, absolutnie się udało, bo aż owocem tej miłości są 3 tygryski. Panie Grzegorzu, tych zwierząt jest mało. One występują na południu Rosji, ale też w Chinach i w Korei Północnej. Co albo kto jest ich największym przeciwnikiem? Bo zdaje się, że populacja światowa to jest 1000 osobników. Tak mówią dane najnowsze. Natomiast trzeba jeszcze uściślić, że w ogrodach europejskich, czyli zrzeszonych w Azji, jest 500 sztuk. 500 osobników, czyli jak licząc na całą populację, jest to i tak stosunkowo mało jak dla takiego gatunku. No, największym, można powiedzieć, wrogiem, no tutaj musimy się uderzyć w pierś, że to jest właśnie nasz gatunek, człowiek, prawda, bo tutaj kurczące się właśnie miejsca, pracowanie w środowisku naturalnym, ale też polowania i wszelkie inne ograniczenia spowodowały, że ta populacja jest naprawdę na niskim poziomie. W jakich warunkach będą żyć? Bo zdaje się, że mają do dyspozycji bardzo nowoczesny wybieg. Będzie im dobrze. No tak, ukończyliśmy nową inwestycję, no już taka nie nowa, ale powiedzmy 2 lata dla nich nowa. No rodzice dobrze się zaklimatyzowali, no bo pamiętajmy, oni są, rodzice byli połączeni rok temu, no i owocem, tak jak pan mówił, jest właśnie ta trójka pięknych kociąt. Mają do dyspozycji 2 duże wybiegi, nowy też pawilon, czyli taki kompleks budynków. No tam na tym wybiegu jest oczywiście szereg takich udogodnień, jest basen, takie oczko duże, które tak jakby no, odzwierciedla środowisko naturalne, no i wyposażenie też, prawda? I dodatkowo właśnie miejsca dla matki z młodymi. Kto chciałby poznać tę już powiększoną rodzinę tygrysów, które będą osiągać nawet 300 kg i kiedy dorosną, zapraszamy do Opola. Grzegorz Rolik z Ogrodu Zoologicznego właśnie w tym mieście był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu to dzisiaj 2 dwójki i 7 trójek. Państwa komentarze. Ja bym proponował tym motocyklistom, chociaż ja jestem motocyklistą z krwi i kości, prawie 50 lat, bym proponował tym motocyklistą zmierzyć poziom hałasu. Nie da się wytrzymać, zwłaszcza jak o egzotycznych porach ktoś wraca takim wehikułem, no to pół miejscowości jest obudzona i zdenerwowana, a o 6:00, o 5:00 trzeba wstać do pracy. No ale czasem warto, żeby było głośno. Niektórzy specjalnie instalują takie tłumiki, żeby kierowcy nie tylko widzieli, czy też zauważyli, ale także czuli te wibracje. Proszę Państwa, to się czasami instaluje, ten hałas jest po to, żeby było bezpieczniej. No i jeszcze jeden głos. Trójka to jest najpiękniejsze radio. Mam trójkę non-stop i słucham was. Naprawdę wspaniali jesteście. Muzyka jest piękna, rockowa, hard rockowa i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich redaktorów i pana i życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego, wam i waszym żonom i rodzinie. Również dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. A i jeszcze słuchacz w sprawie nieobecności mojego kolegi. Bo ja słucham was, żeby się angielskiego trochę nauczyć, a wy po angielsku już nie mówicie. To ja coś powiem. How are you? We are fine. Wszystko będzie dobrze. Kolega w rozjazdach, ale wróci i będzie trochę więcej angielskiego, obiecuję. 9 minut pozostało do 8:00.